भक्ष्यमाण स्वापे कर्मादिक्षयाद आत्मन स्वरूपावस्थान वक्तुम कर्मादिकृत बंधम विवक्षि हो तस्य कर्म हेतुत्वं तावदाह। स्वाप अवस्था में कर्मादिक्षय होता है, कर्माविद्या में अभिमान। आत्मन स्वरूपावस्थान आत्मस्वरूप में रहेगा सुश्रुति में कहने के लिए कर्मादिकृत बंधम विवक्षु, बंध कर्मादिकृत है ये कहना चाहते हुए तस्य कर्म हेतुत्वं तावदाह, बंध से कर्म हेतुत्वं बुद्ध्यादि रीति। हम जीव से क्या आत्मा है, ये वही आत्मा है कि आत्मा उसमें बंध, आत्मा में ही बंध है, अध्यस्त है आत्मा जो अपना स्वरूपावस्थान। हाँ आत्मा जीवात्मा है, हाँ जीवात्मा लेना क्योंकि सुश्रुति अवस्था कहना है आत्मा न स्वरूपेण अवस्थान स्वरूपे अवस्थान जीव की सुश्रुति, क्योंकि यहाँ जो सुश्रुति अवस्था कहते अवस्था जीव की अवस्था है। बुद्ध्यादि कृत्न कार्यस्य पुंस्कर्मोद्भूति हेतुतः बुद्ध्याद्युत्क्षेप संहारौ तस्मात् कर्म निबंधनौ। बुद्ध्यादि कृष्ण कार्यस्य पुंस्कर्म उद्भूति हेतुतः, पुरुष कर्म से उद्भूति उद्भूति यस्य सारे कार्य बुद्ध्यादि जितने कार्य पुरुष के कर्म से उसकी उद्भूति होने से बुद्ध्यादि उत्क्षेपश्च संहारश्च, उत्क्षेप संहारो कर्म निबंधनो तस्मात् बुद्ध्यादि की उत्पत्ति और संहार कर्म मूलक है। तस्य उत्क्षेप संहारो, उत्क्षेप का तो उत्थान और अभिभव संहार प्रकट होना और अभिमान जागृत अवस्था में आना सुश्रुति जाना, क्योंकि हाँ कर्म है ही वह प्रशंसत कर्म को ही कहा कारण। चिदाभासा ज्ञान और बंध हेतु तो माह, चिदाभास और अज्ञान बंध का तो स्वात्म इति स्वात्मावभास तो भोक्ता कर्ता तो अज्ञान हेतुतः द्वया विवितो हि परो भोक्ता कर्तेति चोच्यते। वेद के चिदाभास से भोक्तृत्व और अज्ञान से कर्तृत्व, अज्ञान हेतु तो कर्ता और आभास से भोक्ता द्वया विविक्त, द्वयात विवितम द्वयावित द्वयात विवित पृथक कृत पर भोक्ता कर्ता से उच्यते। दोनों से भिन्न है, कर्ता भूता से कहते हैं चेतन को। हाँ वो तो अज्ञान हो करके आभास होगा, अज्ञान तो रहेगा, अज्ञान भी रहेगा और आभास हो करके भूतत्व। और जो कर्ता कहा अज्ञान से, वह आभास के बिना ऐसा नहीं है। विज्ञान में आनंद में कोष में से थोड़ा भेद बताया अठारह में, आभास प्रसाद अन्य भोक्ता अन्य अज्ञानत कर्ता ये प्राप्त होगा, आभास वसात भोक्ता अन्य कर्ता भी अन्य हो जाएगा। इति एकत्र तत्प्रसिद्धि विरोध, फिर एकत्र कर्ता होता है कि प्रसिद्धि इति आशंका है। द्वया विविक्त तो ही पर भोक्ता, दोनों से विविक्त तो है, परस्माद अन्य कार्यत्वेन भोज्यत्वेन वा अवस्थानात्, परस्माद अन्य कार्यत्वेन भोज्यत्वेन वा अवस्थानात् तस्य तदुभयमिति। पर से परमात्मा से भिन्न जितने कार्य और भोज्य सब हो गया, सारे परस्मात भिन्न जितने कार्य भोज्य हो गया तो भोक्ता फिर कौन होगा? भोज्य पर ही होगा अवस्थाना तस्व तदुभयम तस्वी परमात्मा ने व तदुभयम कर्तृत्व भोक्तृत्व। इसलिए परो भोक्ता करता है जो चेत पर ही भोक्ता करता है, इतने धारण। इसलिए भोक्ता करता है क्या भोक्ता है वह केवल न करता है मतम निर्सिद्ध चकार भोक्ता ही केवल है सांख्य मत के अनुसार, करता नहीं जो इसका निराश करने के लिए चकार दिया है और भोक्ता करता दोनों है और दोनों उपाधि के कारण कहा जाता है, वास्तव नहीं। तरी भोक्तृत्वाद सदा भावात कुत्तो सुप्ति, तो आत्मा यदि भोक्ता करता है तो हमेशा रहेगा सुसुप्ति नहीं होगी, तथा जागृत इति जागृत फल प्रयोगस्य यदा कर्म प्रहीयते वित्थान हेत्व सद्भावात् तदा कर्ता सुसुप्सति। जागृत फल प्रयोग से जागृत फल का संबंध योग संबंध, यदा कर्म प्रहियते कर्म जो नष्ट हो जाता है जागृत फल संबंध का कर्म, जागृत काल में फल देने वाले उसका जो कर्म तत्संबंधी कर्म जो समाप्त हो जाता है, जागृत फल देने वाले कर्म नहीं रहेगा। वित्थान हेतु सद्भाव वित्थान जागृत का हेतु नहीं रहा, जागृत फल देने वाले कर्म समाप्त जब हो गया तदा तब अकर्ता सुश्रुति वो कर्ता ने अकर्ता को सुश्रुति अवस्था को जाना चाहता है। वित्थान बोध वित्थान के हेतु नहीं अकर्ता इति चेत तदा अकर्ता सुश्रुति अकर्तृत्व अभूतत्व से आप उपलक्षण, तब कर्ता भूता नहीं अकर्ता अभूता होकर के सुश्रुति में जाएगा। 19-20 में तरे स्वापे बंध तदेतु अभावात मुक्तेर अनुपत अनु अपुनरुत्थान नित्या, सुश्रुति में बंध नहीं रहा बंध का हेतु भी नहीं रहा तो दोनों नहीं रहने से मुक्ति हो जाने से पुनरुत्थान इतिहा भक्तृ इत्यादि भक्तृ प्रयुतं कर्तृत्व कर्तरा कर्म प्रयुज्यते कर्म प्रयुक्त भोगश्च ततः संस्कार संभवः। भोक्तृ प्रयुक्तम कर्तृत्व भोक्ता होने के कारण कर्तृत्व होगा, कर्ता नहीं तो भोक्ता नहीं होगा, भोक्तृत्व जहाँ कर्तृत्व होगा। और कर्ता कर्म प्रयुज्यते कर्ता होने से कर्म करेगा, कर्म प्रयुज्यते कर्ता के द्वारा कर्ता है तो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो कर्म प्रयुक्त भोग कर्म के कारण भोग होगा। और भोगश्च ततः संस्कार भोग सुख दुख अनुभव करेगा तो संस्कार होगा, होने से सुश्रुति काल में संस्कार रहेगा, भोगजन्य संस्कार रहेगा, संस्कार रहेगा उसका कारण अज्ञान भी रहेगा, संस्कार रहेगा तो अज्ञान भी रहेगा। बीस में स्वापे संसार संस्कार अज्ञान और भावात न मुक्ति भाव, ये संस्कार रहेगा, संस्कार रहेगा तो संस्कार का कारण अज्ञान भी रहेगा, संस्कार का आश्रय अज्ञान रहेगा संस्कार। और न्याय मत के अनुसार आत्मा में संस्कार मानते वेदांत, संस्कार तो आत्मा में नहीं आत्मा तो असंग है, इसलिए संस्कार संभव रहेगा तो संस्कार अज्ञान भी रहेगा, इसलिए पुनरुत्थान होता है मुक्ति नहीं, नहीं तो मुक्ति हो जानी चाहिए। संसार का संस्कार और अज्ञान होने से मुक्ति नहीं, संसार से अज्ञान से च नहीं संस्कार से अज्ञान से च रागादि द्वारा पुनः संसार हेतु तो मा संस्कार है अज्ञान है तो फिर संसार का हेतु हो जाएगा राग आदि के द्वारा सुख सुख दुखादि संस्कार संस्कृतोयं जड़ पुमान राग द्वेषादिना आक्षिप्त ततो भूय प्रवर्तते अयम पुमान जड़ सुख दुखादि संस्कार संस्कृत सुख दुखादि का संस्कार संस्कार से युक्त है फिर रागादिना आक्षेपित भूय प्रवर्तते फिर कर्म करने प्रवृत्त होता है राग द्वेष आदि के द्वारा किसमें इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष दुख में तो फिर दुख निवृत्ति के सुख प्राप्ति के फिर प्रवृत्त होता है। अज्ञ ही पुरुष सुखादि संस्कृत संस्कार युक्त रागादि प्रेरित होकर के पिन संसार को प्राप्त कर फिर कर्म करता है फिर भोग करता है संसार को। भोक्तृत्वादिना अनन्य कार्यकारण तो मुक्तम अनुबदति भोक्तृत्व करे भोक्तृत्व के कारण कर्तृत्व कर्ता से कर्म कर्म से भोग भोग से संस्कार इसे परस्पर कार्यकारण भाव होता है कार्यकारण तो होता है अनुबदति अन्योन्यम अन्योन्यम कार्यता चेषां अन्योन्यम कार्यता चैषां कारणत्वं तथैव च तेनानुच्छिन्न संस्कार आत्मायं प्राक् प्रबोधतः अन्योन्यम कार्यता एषां तथैव कारणत्वं परस्पर कार्यकारण भाव तेन अनुच्छिन्न अनुच्छिन्न संस्कार आत्मन स आत्मा अनुच्छिन्न संस्कार प्राग प्रबोधत ज्ञान होने के पहले जगने के पहले अनुच्छिन्न संस्कार संस्कार रहता है संस्कार रहता है तो उसका कारण भी मानना पड़ेगा। 22 मिथो हेतु फलते फलितमा तेन अनुच्छिन्न संस्कार ज्ञानात् पूर्वं वासनानुवृत्तौ संसार सातत्यं फलति ज्ञान के पहले वासना रहने से संसार अविद्या अविद्यानादि संबंधो मिथ्यादि चक्र संस्थितः आब्रह्मास्तान्वयं योनिर् बंभ्रमीतनीशं परः बंभ्रमीति ब्रह्मभ्रमीति यंग लोग बंभ्रमीति यंग ईटवा भीषम भ्रमति अविद्या अनादि संबंध अविद्या अनादि संबंध मिथ्यादि चक्र में संस्थित मिथ्यादि ब्रह्म ज्ञान के चक्र में घूमता है आ ब्रह्म आस्थानु आ ब्रह्मा से लेकर स्थानु तक अयम वृक्षादि योनि सब योनि में बम भ्रमिति अनिशम निरंतर पर परमात्मा। 23 परैव आत्मा परैव तो आत्मा स्वयं अज्ञ सन मिथ्या ज्ञान अधिरूढ़ नाना विधासु योनि से सर्वदा संसरति अज्ञासन अज्ञ है अज्ञान विशिष्ट तो मिथ्या ज्ञान में आरूढ़ होकर नाना विधा योनि में संसरति अविद्या अनादि संबंध यस्य अविद्या अनादि संबंध पर तो अविद्या साथ अनादि संबंध है मूला विद्या नहीं मानने वाले विद्या का अभाव करेंगे अविद्या अनादि संबंध होता है विद्या का अभाव करेंगे अविद्या कहते विद्या का अभाव नहीं तो अनादि अविद्या संबंध है अविद्या अनादि होने से वही मूला विद्या सुश्रुति संस्कार है तो है एषाम इत्यस्य त्रैविध्यम इत्यादिना अर्थम उक्त्वा, एषाम त्रैविध्य कह करके बुद्ध्यादेर इत्यादिना तद इत्यस्य अर्थ उक्त, एषाम इत्यादिना एषाम निर्धारण षष्ठी दिया था, त्रैविध्यम रक्षते यस्माद् बुद्ध्यादि प्राणम इतने अर्थ होता है बुद्ध्यादेर इत्यादिना, बुद्ध्यादेर बुद्ध्यादेर बुद्ध्यादे कृष्ण कार्य से पुरस्कर्म धूति इत्यादिना तद इत्यस्य अर्थ होता है। इदानीं तदर्थम अनुद्य विज्ञानम आदाय एषाम प्राण एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय श्रुति, प्राणानाम विज्ञान तो विज्ञानम आदाय इति के अर्थ कहते जागृति थी, विज्ञान ज्ञान शक्ति को जागृत फल प्रयोग नहीं हो गया। 24 जागृत कर्म क्षय सोय मादाया शेष भावना असंबुद्धात्मकोद्भूत मनोबुद्ध्यादि रूपिणा। जागृत कर्म क्षय स्वयं अशेष भावना आदाय असंबुद्धात्मक उद्भूत मनोबुद्धियादि रूपिणा, असंबुद्धात्मक उद्भूत मनोबुद्धियादि रूपिणा, अज्ञान रूपे उद्भूत मनोबुद्धियादि रूपिणा अशेष भावना आदाय कर्मक्षय होने पर संस्कार को लेकर के अज्ञानात्मक जो उद्भूत मनोबुद्धियादि असंबुद्धात्मक अज्ञानात्मक मनोबुद्धियादि रूपिणा आदाय स्वप्न सुसुप्ति में जाएगा। आगे श्लोक एक साथ है, हाँ। आधि स्वभाव जेनेति कर्ता दानस्य भाण्यते प्रत्यक्षिदवभासांत कर्ता क्षेत्रज्ञ उच्यते। आदि स्वभाव जेन आदि उपजोड़ने से उपाधि होता है, उपाधि अर्थ है, उपसर्ग से धातु अर्थ अलग होता है, उप देने से जो अर्थ उप के बिना भी अर्थ आदि का तो उपाधि, उपाधि स्वभाव जेन टिप्पणी में उपाधि है अज्ञान, अज्ञान स्वभाव जेन आदान से कर्ता भण्यते, आदान से कर्ता असंबुद्धात्मक उद्भूत मनोबुद्धि आदि रूपिणा उपाधि स्वभाव जेन अज्ञान स्वभाव है न आदान से कर्ता हो अज्ञान कर्ता कहा गया है वही पुरुष प्रत्यक्ष चिद अवभाषांत क्षेत्रज्ञ कर्ता उच्यते। वो क्षेत्रज्ञ को ही कर्ता कहते हैं, प्रत्यक्ष चिदाभाषांत प्रत्यक्ष चिदाभाष जिसमें उपाधि स्वभाव है चिदाभाषांत क्षेत्रज्ञ को ही कर्ता कहते हैं। बाह्यकरणानां अर्थग्रहण सामर्थ्यम भावनाख्यम सर्वं जागृत भोगप्रद कर्म क्षय सति। बाह्यकरण में जो अर्थग्रहण सामर्थ्य है इसको भावना सदृश का भावनाख्यम संस्कार सर्व जागृत भोगप्रद कर्म क्षय कति, जागृत भोगप्रद कर्म समाप्त होने पर एषाम विज्ञान आदाय, विज्ञान तो शक्ति सामर्थ्य है, प्राणानाम विज्ञान न प्राणानाम विज्ञान है न विज्ञान आदाय, विज्ञान आदाय तो ज्ञान शक्ति को लेकर के इसे भावनाख्य सामर्थ्य बाह्यकरणानाम अर्थग्रहण सामर्थ्य है भावनाख्यम अर्थग्रहण सामर्थ्य है ये भी है भावन अर्थग्रहण सामर्थ्य को संस्कार रूप का सामर्थ्य होने से आगे अर्थग्रहण होता है तो अर्थग्रहण सामर्थ्य को, शक्ति रूप को, विज्ञान को। जागृत भूक्षरम क्षय सति सुप्त पुमान आदाय, विज्ञान आदाय आकाश से प्राणानाम विज्ञान, प्राणानाम बाह्यकरणानाम विज्ञानम आदय अर्थग्रहण सामर्थ्य को लेकर के पुनराकाश से थे। तत्र आदाय इति आदान से कर्ता प्रत्यय अनुच्यते, आदान से कर्ता आदाय लेवंते, कोई करता है समान करते पूर्वकार होता है, आदान का जो करते करता है उससे थे प्रत्यय से थे कर्ता आकर के रहता आकाश से थे। तृतीयार्थ माह विज्ञान न तृतीय है, तद्धि अज्ञात चैतन्यम तस्माद उद्भूतम यन मन बुद्धियादि। श्लोक में आया असंबुद्धात्मक उद्भूत मन बुद्धियादि रूपिणा विज्ञान न, असंबुद्धात्मक विज्ञान अज्ञान है, अज्ञान न उद्भूत जो मन बुद्धियादि ये टीका में दिया। तद्धि अज्ञात चैतन्य, असंबुद्ध मतलब अज्ञात है, असंबुद्ध अज्ञात चैतन्य, तो अज्ञात चैतन्य तस्माद उद्भूतम मनोबुद्धियादि, अद्भुत मनोबुद्धियादि रूपिणा तद्व्याप्तेन आदि स्वभाव शब्दित अनादि अज्ञान जेन, उसे व्याप्त आदि के तो उपाधि स्वभाव शब्द से जो कहा गया अनादि अज्ञान जेन चिदाभासेन, अनादि अज्ञान से उत्पन्न चिदाभास, चिदाभास को उपाधि स्वभाव का मनोबुद्धियादि से व्याप्त होकर के उपाधि स्वभाव जो चिदाभास है न करण न चिदाभास के द्वारा विज्ञानम आदाय, आदान मित्ति करणार्थ तृतीया, करणेन चिदाभासन करणेन आदान मिति, चिदाभास विज्ञानेन विज्ञान जो तृतीय है करणार्थ, विज्ञान के द्वारा करणेन तृतीया, विज्ञान के द्वारा लेता है, कर्ता हो गया तो स्वयं जीव, और चिदाभासेन करणेन आदाय सामर्थ्य को, शक्ति को, संस्कार को लेकर के। ल्यपोक्तम आदान कर्तारं विवेचयति, आदाय में कर्ता बताया आदाय, तो ल्यपा उत्तम जो आदान कर्ता कथन करते प्रत्येक चित अभासांत कर्ता, प्रत्येक चित है, प्रत्येक ही कर्ता, जैसे चिद अवचेदाभास युक्त कर्ता है प्रत्येक चिद अभासस्य तद अभासस्य अंतो अवसानम आश्रय, प्रत्येक है चिद अभासस्य, चिदाभासस्य अंत है चिदाभास अंत अवसानम आश्रय, स्वयं आभास जीव कर्ता आदान से, आभास को ही कहा, और जो आभासस्य अंत अवसानम आश्रय, अवसान आश्रय चेतन चिदा चित रूप वही अयम आभास जीव हुआ, आभास को वाच्यार्थ जीव का वाच्यार्थ है, अधिष्ठान चैतन्य थे आभास जीव सदा वाच्य, वही कर्ता आदान से कर्ता जीव हुआ, जीव वो उपाधि के द्वारा विज्ञान न विज्ञान आदि अंतकरण में जो संस्कार है शक्ति बाह्य ग्रहण करने का सामर्थ्य को ले करके सुश्रुति में जाता है। चिदाभास स्वभाव वा सतथा, अथवा जो करता है वो चिदाभास स्वभाव, चिदाभास स्वभाव जिसका अधिष्ठान चैतन्य रहेगा, अंतकरण उपाधि है, उपाधि में चिदाभास युक्त है वो जीव, इंद्रिय के जो अर्थग्रहण सामर्थ्य रूप शक्ति संस्कार उसको ले करके आकाश से सेते, अर्थात सुश्रुति अवस्था में जो जाता है चिदाभास उपाधि स्वभाव चिदाभास जाता है, और उपाधि स्वभाव कारण से अज्ञान अंतकरण आदि में चिदाभास रहता है वो जाता है, अतः उसको लेकर सुश्रुति में जाता है, अतः तो सुश्रुति अवस्था में चिदाभास रहा अज्ञान में और संस्कार भी रहा। प्राणानाम इत्यस्य अर्थम वदन आदान कर्म विज्ञानम पूर्व भावनाख्यम विनक्ति, विज्ञानम आदाय ऐसा प्राणानाम विज्ञान है ना, विज्ञानम आदाय, विज्ञानम आदाय में आदान का कर्म हो गया विज्ञान जिसको कहा था इंद्रिय के बाह्य ग्रहण सामर्थ्य, जिसको भावना कहा था, वही भावना के जो कर्म को स्पष्टकरण करते क्या प्राणानाम इत्यस्य अर्थ, प्राणानाम विज्ञानमादय, प्राणा इंद्रियों के अर्थग्रहण सामर्थ्य को लेकर के, तो प्राणानाम इसी का अर्थ कहते हुए आदान का कर्म जो विज्ञान भावना रूप से कहा था पूर्व भावना के, उसका स्पष्टीकरण आदीयमानम विज्ञानम सामर्थ्यम विषयोन्मुखम वागादीनामिह ग्राह्यम प्राणानाम विषयांजनम। आद्यमानं विज्ञानं विश्वोन्मुख भागादिना विश्वोन्मुखं सामर्थ्यम्। आद्यमानं यदि आद्यमान कर्म है आदाय आदान करके आद्यमान हो गया विज्ञान, वही सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य? भागादिनाम, भागादिनाम यह सामर्थ्यम ग्राह्य सामर्थ्य क्या? विश्वोन्मुखम, विश्वोन्मुख सामर्थ्य, विषय ग्रहण करने की जो सामर्थ्य भागादि प्राणानाम, उसको ही विज्ञान कहा, उसको ही भावना में ही कहा। प्राणानाम विषयांजनम, प्राण इंद्रियों का विषयांजनम, विषय संबंध, विषय संबंध इसको लेकर के जाता है। 27 में यह इति वाक्य, इसी वाक्य में विषयान्मुखम इति सर्तमा, विषयान्मुख का अर्थ विषयांजनम, विषय संबंध, विषय क्या? वागादिना विषय स्पृष्टम ग्रहण सामर्थ्यम आदान कर्म, विषय स्पृष्टम जो सामर्थ्य, विषय संबंधी ज्ञान का जो सामर्थ्य है प्राण वागादि में, वो सामर्थ्य को लेकर के जाता है सुश्रुति अवस्था में। संस्कार सामर्थ्य शक्ति रूप भावना संख्या संस्कार, ग्रहण ज्ञान के जो सामर्थ्य शक्ति है वो संस्कार लेकर के उपाधि चिदाभास विशिष्ट होकर के जाता है। जीव चिदाभासेन इंद्रियाणाम अर्थग्रहण सामर्थ्यम संहृत्य अज्ञाते ब्रह्मणि आकाश चेते इति वाक्यार्थ उत्तर। जीव ही कर्ता जाता है चिदाभासेन विज्ञानेन इंद्रियाणाम अर्थग्रहण सामर्थ्यम संहृत्य, जो भावना शब्द से कहा इंद्रिय में अर्थग्रहण सामर्थ्य उसको संहार करके, संहृत्य करने से क्या हुआ? संस्कार रूप हो गया। सामर्थ्य जागृत काल में था, उसको संहृत्य एकाठ भावना क्या सूक्ष्म रूप संस्कार रूप हुआ भावना, उसको ले करके अज्ञात ब्रह्मणि आकाश चेते, अज्ञात ब्रह्म में आकाश में रहता है, क्योंकि न वेद हर ब्रह्म गच्छन्ति अज्ञात ब्रह्म आकाश में रहता है। इदानीम अर्थांतरम शक्तय इति शक्तय कर्णान्यत्र गृह्यन्ते कर्णात्मना, शक्तय कर्णान्यत्र गृह्यन्ते कारणात्मना, परमात्मा ग्रहीतात्र स्वाभासा भिन्न विग्रह। अत्र कर्णानि शक्तयः, कर्णानि शक्तयः कारणात्मना शक्तयः, कर्णानि कारणात्मना शक्तयः। अत्र परमात्मा ग्रहिता स्वाभासा भिन्न विग्रह, स्वाभासा भिन्न विग्रह से चिदाभास विशिष्ट होकर परमात्मा ग्रहिता कारणात्मना शक्तयः कर्णानि, कर्णानि शक्तिकरण प्राणानाम कर्णानाम कर्णानि हो गया कारण आत्मना शक्त है, तो कारण रूप से जो शक्ति उसको कर्ण से कहा। तो प्राणानाम विज्ञानमाद विज्ञान तो शक्ति कारणात्मना कर्णानि अत्र गृहन्ते कर्णानि अत्र शक्तयः कर्णानि शक्ति को ही कर्ण का कर्ण शक्ति अर्थग्रह शक्तिमन्ति समर्थानि कर्णानि विज्ञानानि समर्थानि कर्णानि शक्ति वाले तो ठीक है वही शक्तयः कर्णानि कह दिया शक्तयः शक्ति शक्ति में तो अभेद कर करना पड़ेगा शक्ति तो नहीं शक्ति वाले ही कर्ण इसलिए टीका में दिया अर्थग्रह शक्तिमंती कर्णानि कर्णानि शक्तिमंती है शक्तयः नहीं तो आगे दिया कुछ आगे नहीं दिया तो ऐसे लेना है हाँ कारणात्मना के साथ इसका अन्वय नहीं होता है ना कर्णानि कारणात्मना शक्ति यथा शक्त कारणात्मा कर्ण कारण उसे शक्ति कर्ण हो जाते हैं अथवा कर्ण शक्ति हो जाती है तो सत्य शब्द से कर्ण का विशेषण सत्य कर्णानि और शक्तिमंती कर्णानि शक्ति शब्द से मत्वर्त्य तो नहीं होगा शक्त हो जाएगा हाँ शक्तय होने से वही सत्य गृह्यन्ते सत्यानि सत्य गृह्यन्ते नहीं प्रथम भोजन तो है कर्णानि प्रथम भोजन तो है प्रथम भोजन तो है किंतु कर्णानि शक्त है इसका अन्वय नहीं तो कर्ण तो शक्ति नहीं ना कर्ण शक्ति वाले हैं हाँ वो तो टीका में दिया ना अर्थग्रहण शक्तिमंती कर्ण को दिया है तो कर्ण शक्ति वाले है यही तो प्रश्न है कर्णानि शक्त है कैसे होगा कर्ण शक्ति कैसे शक्ति वाले कर्ण कर्ण से ठीक है तो शक्ति शक्तिमत में अभेद उपचारात शक्त है कहा ही है लेना है तो कर्ण ही शक्ति वाले इनको शक्ति शब्द से कहता शक्त है कर्णानि गृहन्ति प्रथम भोजन है शक्तय गृहन्ते कर्णानि शक्तय गृहन्ते कर्ण गृहन्ते कारणात्मना तो कर्णानि शक्तय गृहन्ते कर्ण से प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानमादाय ये विज्ञानमादाय कहा है वो कर्ण शक्ति ही कर शक्ति वाले कर्ण अर्थग्रहण शक्तिमन्ति समर्थानि कर्णानि विज्ञानानि द्वितीयुक्तानि विज्ञानमादय तृतीयुक्त अज्ञात चैतन्यात्मना विज्ञानेन सुप्त आदान कर्माणि तत्च स्वस्य आत्मभासो अस्मिन् एकादशो पद स्वाभाषेण वा अभिन्न पर कर्ता से जाकर अर्थग्रहण शक्तिमति समर्थानि कर्णानि विज्ञानानि तो ऐसा प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदय क्या पाठ है ऐसा प्राणानाम विज्ञान है ना विज्ञानम आदय जो विज्ञानम आदय कर्म है विज्ञान वो विज्ञान है कर्म है उसका अर्थ है विज्ञानम आदय विज्ञान शब्द से अर्थग्रहण सामर्थ्य को पहले आया अर्थग्रहण शक्तिमंती कर्णानि विज्ञानानि तो इंद्रियों के सामर्थ्य को लेकर किसे कहा था पहले, अभी दूसरे प्रकार अर्थ करते हैं विज्ञान आधारित में अर्थांत दूसरे अर्थ। पहले कहा इंद्रिया में जो अर्थकरण सामर्थ्य है उसको भावना रूप से कह करके उसको लिया था विज्ञान शब्द से, जो कर्म विज्ञान। अभी विज्ञान शब्द से करुणानि लेना है, करुणानि कैसे करना अर्थग्रहण शक्तिमंती, तो अर्थग्रहण शक्तिमंति करुणानि ग्रहण होता है वो शक्तिमंती इंद्रियानि कारणात्मना कहन से कारण रूप से शक्ति वाले कर्ण को कारण हो गया इंद्रिय लेना शक्ति वाले, कर्ण है शक्ति वाला विज्ञानानि हुआ। द्वितीयोक्तानि विज्ञानम आदाय और तृतीयोक्त अज्ञात चैतन्य आत्मना विज्ञानेन ऐसा प्राणाना विज्ञानेन तृतीयांत विज्ञानेन का अर्थ करते हैं अज्ञात चैतन्य आत्मना। तृतीयोक्त अज्ञात चैतन्य ऐसा विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, विज्ञान हो गया कर्ण शक्ति वाले कर्ण उनको ले लिया और विज्ञान ने कहा अर्थ क्या चैतन्य आत्मना अज्ञात चैतन्य आत्मना। सुप्तो आदान कर्माणि, आदान कर्माणि कौन है विज्ञानानि अभिज्ञानानि, ये विज्ञानानि कौन है कर्णानि समर्थ अर्थ ग्रहण शक्तिमती समर्थ जो कर्ण वो सामर्थ्य कद से विज्ञानम कहा तो सामर्थ्य कहा था, यहाँ सामर्थ्य विशिष्ट कर्ण को कहा। सामर्थ्य के कारण है विज्ञान, कारण आत्मना कारण रूप से करणानि गृहन्ते, शक्ति के कारण है कर्ण करके शक्तयः शक्तः कारणात्मना करणानि, शक्ति को कर्ण कर्ण ही लेना है शक्ति वाले कर्ण, वो कर्ण शक्ति को कार्य रूप से नहीं लेकर के कारणात्मना लेना। कारण कौन है जिसमें शक्ति है, शक्ति वाले इंद्रिय कर्ण है उनको लेना, वो शक्ति को कारण रूप से कर्ण लेना अर्थात शक्ति वाले कर्ण को लेना है विज्ञान शोध का अर्थ है। कार्य कारण तो कर्ण शक्ति के कारण रूप से हो गया कर्ण, वो कर्ण इंद्रिय को लेना। पहले था इंद्रिय के अर्थग्रहण सामर्थ्य व्याख्यान, अभी सामर्थ्य वाले इंद्रिय को लेकर के जा कहते हैं, तो शक्ति का कारणात्मना कर्ण ये द्वितीयांत हो गया। तृतीयांत हो गया विज्ञानेन तो स्वाभासेन, तृतीयुक्त तो अज्ञात चैतन्यात्मा, तृतीयुक्त अज्ञात चैतन्यात्मना सुप्त विज्ञानेन आदान कर्माणि विज्ञान करणानि तत्र च स्वस्य आभास यस्मिन् अज्ञाने तनैक्याध्यासम् उपगत स्वाभासेन वा जीवेन। विज्ञानेन का अर्थ अज्ञात चैतन्य आत्मना अथवा स्वाभासेन, स्वस्य आभास यस्मिन् अज्ञाने तद अज्ञानेन अर्थ कर सकते हैं अथवा ऐक्य अध्यास में उपगत स्वाभास न वा अज्ञान के साथ उपगत जो आभास स्वाभास न वा जीवेन अभिन्न, जीव से अभिन्न पर कर्ता वही पर ही कर्ता जीवेन अभिन्न होकर के आभास विशिष्ट होकर के आकाश शुद्ध स्वरूप तिष्ठति अर्थ किया। स्वापे सर्वस्य कार्यस्य कारणात्मना उपसंहारे, तो सुश्रुति अवस्था में सारे कार्य कारणात्मना उपसार कारण रूप हो गए, क्योंकि नाश जो होता है निरन्वय विनाश नहीं होता है, कारणात्मना उपसार सौतलिंग तथेति। तथा संवर्ग विद्याया प्राणवायुवात्मना श्रुति वागग्न्याद्युपसंहार वक्ति नान्येन कारणात्। संवर्ग विद्या में प्राणवायु आत्मना बागादिना उपसंहार वक्ति अन्येन कारण न सब न अन्येन का अन्य कारण से नहीं वो बागादि आत्मना शक्ति उपसंहार वक्ति प्राण रूप से बागादि का और वायु रूप से अन्य कार्य का वायु संवर्ग प्राण और वायु को संवर्ग का सब उसमें लीन होते हैं। सुप्तो कार्यालय अनुसार न संपर्क विद्या आदि के विषय में वायु भाव संपर्क आरंभ करके वायु ही एव एतान सर्वान समृद्ध है, सबको आत्मसात कर लेता है। इतन अग्नियादिना वायु आत्मना उपसार कहा, और प्राण भाव संपर्क कह करके प्राण ही एव एतान सर्वान समृद्ध है, प्राण भी सवलीन होते। अंत नीच वागादिना प्राणात्मना उपसार कहा, श्रुति कहती है न च कार्य से कारणाद अन्यात्मना उपसार हो, कारणाद अन्य अन्य रूप से उपसार नहीं होगा, कार्य से कारणात्मना उपसार होगा, अन्य नहीं होगा। अतः बाघादिनाम प्राणात्मना उपसारम, बाघादि प्राणात्मना उपसार स्वापे कहने वाली श्रुति तत्र कार्य से कारणात्मना उपसार विभक्षति, कार्य कारणात्मना उपसार सुश्रुति में कारण से सब रहते हैं। भूम विद्या प्रकरणमपि यथोक्त अवद्योतक मिथ्या, तब नाम आदि सब उसमें कारण रूप से रहते हैं। नामाद्यासावसानंच प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, प्राणबंधन वाक्याच्च सूक्तमेतद् यथोदितम्। नामादि आशावसान, नाम से ले आशा तक जितने सर्वम प्राण प्रतिष्ठितम, प्राणबंधन वाक्य जो प्राणबंधन समय मन मनोपाधि के जीव प्राण ब्रह्म का उसमें एतद यथोदितम सुष्टु उत्तम। प्राण शब्द न अज्ञात ब्रह्म उच्यते, प्राणबंधन समय मन जीव प्राणबंधन अज्ञात ब्रह्म में स्थित है। सर्वपि कार्यम मन शब्दित जीवपूर्वकम, प्राणबंधन सौम्य मन मन सदस्य जीव का जीवपूर्वक सारे पदार्थ सर्वपि कार्यम अज्ञात ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम सुश्रुति बतावे। अत्र वाक्यांतर मह प्राणबंधन सौम्य मन स्वापे कारणात्मना कार्यम सर्वम उपसंहृतम, सर्वम कार्यम स्वापे कारणात्मना उपसंहृत कारण रहता है सूक्तम। आदाय इत्यत्र प्रत्यर्थम उक्त्वा प्रकृत्यर्थम आह, आदाय प्रत्यर्थ लेकर के सबको प्रकृत्यर्थ आदान ग्रहण किया है आविर्भूत, आविर्भूत सकार्यस्य संसर्ग कारण आत्मना वागाद्यादानमत्र स्याद बुद्बुदादान यथाम्बसा। बुद्बुदान यथाम्बसा छोटी क्या बुद्बुद बुद्बुदाना व्यथाम्बसा है क्या पढ़े अच्छा बुद्बुदाना बुद्बुदाना व्यथाम्बसा आठ ऐसा ठीक है तो बुद्बुदाना ठीक है बुद्बुदाना यथा बुद्बुदाना अम्बसा आधानम जल के द्वारा बुद्बुद का ग्रहण लीन हो जाते ये आधान है। आविर्भूत स्वकार्यस्य कारणात्मना संसर्ग अत्र बाघादि आदान स्यात्, आदान ग्रहण करना बाघादि आदान बाघादि का ग्रहण आविर्भूत स्वकार्यस्य कारणात्मना संसर्ग, जो आविर्भूत कार्य है उसका आविर्भूतम कार्यस्य प्रकट हुआ था कार्य वो बाघादि उसका कारणात्मना संसर्ग ही आदान ग्रहण करने थे कारणात्मा संस कारणात्मा हो जाना यथा अम्भसा बुद्धबुदानम आदानम, अम्भ कार्य बुद्धबुद्ध को ग्रहण कर लेते तद्रूप हो जाना, इसी प्रकार ये सब जितने कार्य कारण रूप हो जाना आदाना है। परात्म विषय स्वशब्द अत्र सुप्तो इति यावत, स्वशब्द हाँ सो कार्य में सो आया, सो कार्य परमात्मा जितने कार्य सो कारण रूप हो जाएंगे। अब अत्र सुप्तो संसर्ग, संसर्ग क्या है, तादात्म्य इति वक्तुम उदाहरण, जैसे जल बुद्ध और जल में सा तादात्म्य, इस पर कारण में कार्य का तादात्म्य होता है अविद्या अज्ञात ब्रह्म में। करण इत्थम भाव तृतीय व्याख्या अर्थांतरमाह, विज्ञान करणेन और इत्थम भाव ऐसे करण इत्थम भाव तृतीय द्वितीय व्याख्यान हुआ, शक्ति करण है शक्ति स्वयं, करण से सका विज्ञान करण कहा था, दूसरा है विज्ञान ने कहा तो वही सामर्थ्य शक्ति को कारण आत्मा ना लिया, ये शक्ति कारण आत्मा लिया तो इतम भाव करणानी अर्थात वहाँ सह सहार्थे वा तृतीय विज्ञानेति या श्रुता सह प्रमातृज्ञानेन वागादेरुपसंहृति। प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय, प्राणानां विज्ञानम् आदाय विज्ञानेन सह, विज्ञानेन सह विज्ञानम् आदाय सहार्थ तृतीय विज्ञानेन इति आश्रिता, अर्थात विज्ञान प्रमातृज्ञानेन, विज्ञानेन कहा था प्रमातृज्ञानेन सह प्राणानां विज्ञानम् वागादि उपसार, वागादि का उपसार प्रमात ज्ञान के साथ तमे विशेष सह, मात्रा तो निष्ठार्थ ज्ञानेन च प्रमाता, और प्रमात निष्ठ अर्थ ज्ञान, अर्थ का ज्ञान विषय ज्ञान, प्रमाता प्रमात में जो ज्ञान उसके साथ करणानाम संहति प्राणाना उपसार का इंद्रिय का उपसार होगा, प्रमाता प्रमाता के जो ज्ञान उसके साथ। तृतीया शक्तय करणानी इत्यत्र उक्तार्थे भी न दूषण, शक्तयः कर्णानि इत्यत्र तृतीयकार्थ, तृतीयः अर्थ अपि उक्तार्थे भी शक्तयः कर्णानि अभी आया था, हाँ तृतीय से इति न दूषणं यदि वा, यदि वा तु तृतीयेय मित्थं भूतार्थवाचिनि प्रत्यज्ञानस्वभावेन कार्य कारण संहृति ही। यदि वा यम तृतीया इत्थम भूतार्थवाचिनी अस्तु, कार्य कारण प्रत्येक ज्ञान स्वभाव न कार्य कारण संहृति, तो तृतीया का तीन प्रकार क्या, पहले कर्ण में तृतीया, इत्थम भाव तृतीय, आगे सहार्थ तृतीय, जो बीच में इत्थम भाव तृतीय उसका ही व्याख्यान है। तरी पुनरुति विज्ञान शब्द और अर्थांतर स्वीकारा नैवमित, यदि वा अस्तु तृतीय इत्थम भूतार्थवाचिनी, तो प्रत्येक ज्ञान स्वभाव है ना, तो जो पहले इत्थम भाव आया उसका ही स्पष्टीकरण हुआ, और पुनरुक्ति क्या है, तृतीय शक्त करणानि इतत्र इतत्र उक्तार्थे भी न दूषणम वही तरी, इत्थम भाव में कर्ण को लिया था, अच्छा तो अभी तरी पुनरुक्ति आशंक्य विज्ञान शब्दयोर अर्थांतर स्वीकारण एवं, एक विज्ञान दो विज्ञान आए ना, विज्ञान है ना विज्ञानम दो विज्ञान, तो विज्ञान विज्ञान शब्द अर्थांतर स्वीकार नहीं, तो अर्थांतर मानेंगे से नहीं प्रत्येक, यहाँ क्या प्रत्येक ज्ञान स्वभाव, प्रत्येक ज्ञान स्वभाव है ना, प्रत्येक ज्ञान स्वभाव अनुभवात्मना सहेतुर जगत संहारो अत्र विवक्षित अतः स्वयं महिमी तिष्ठते आत्मा। तो विज्ञान विज्ञान शब्द अर्थांतर दो, विज्ञान शब्द दो विज्ञान शब्द है, विज्ञान है ना विज्ञानम, अनुभवात्मना सहेतुर जगत संहार, विज्ञान है ना अनुभवात्मना अनुभव है ना, और सहेतु जगत संहार, हेतु के साथ जगत अज्ञान का, अज्ञान का संहार। तो विज्ञान आदय विज्ञान हो गया अज्ञात ब्रह्म, और अनुभवात्मना हो जाएगा विज्ञान न, अनुभवात्मना प्रमाता के अनुभव रूप से, और सहेतु जगत संहार। तो यहाँ जगत का जगत हेतु के साथ अज्ञात ब्रह्म से अज्ञात ब्रह्म का संहार विज्ञानम लेकर के आधाय तो संहार एकत्व करना। तो विज्ञान शब्द का अर्थ हो गया जगत सहेतु जगत अज्ञान अज्ञात ब्रह्म हेतु अज्ञान का, अनुभवात्मना कर्ता के परमात्मा के अनुभव रूप से वो लेकर सबका संहार अत्र विवक्षित अत्र सबका संहार हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म में, अतः स्वयं महिमिनी तिष्ठति आत्मा सुश्रुति में ओम।